إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني عمل سبقو جد تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي أندونك بروم تيري بي دي وي تي آيم دون رطل غخمني سنو بروم جل وعلا دفاي ديغلي جامو يالا وايي نك بولي تا تيري بوكالي wala téré jaamu luddul yalla wala bok lo xamanteni ni da fay eum bobé makna lu melni taqut. Waxon nañ la ni taqut mom la muy tekki moy kullu ma yatajawazu bihi al-'abd haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Lepp lo xamni rek jambi daf koy wessulé dayom, manam limitam da koy dépasser limitam, génné ko ci limite bobu yobbu ko ci benen limite. Waxon nañ la ni limite doomu adama ci tektali alquran moy mu nek jamm di jamu borom bi tabaarak wa ta'ala. Lolu motax bo xolé sunu borom tabaarak wa ta'ala bari na buy wax ak yonent bi alayhi salatu wa salam ci alquran muy jëfëndiko qualificatif bobé nga xamanteni ni moy qualificatifu jamm bo xamni boromam nangul nako. Xolal muné subhanalladhi asra bi 'abdihi ak yenen ay yu demé noné, gis nga ko sel ñel na ki nga xamni moori ñaané jaamam, gis nga ko. Xolal fofu bam koy yëkëti daf ko yëkëté qualificatif lan qualificatif jaam. Motax ndaysan jumna lol. Kan mo jum ki nga xamni ma ngay yëkëti ab nit ku mu fonk neena wala ku mu naw ba diko jox garatu yalla, koku jumna njumte gu reey ma ngok. Ndax su fekkon lolu moy bëgg nit wala fonk nit wala naw nit, kon wax dëgg yalla ak togn lay nek ak eppal lay nek ak jegg dayo lay nek. Tag nit xam nañ ko, bëgg nit xam nañ ko, waye nak eppal ci mom bay jël lo xamni momuko sunu borom tabaarak wa ta'ala moko mom nga koy jox. Ñene japp nañ ni lolu moy bëgg nit ki ñu fonk ki ñu bëgg japp nañ ne fonkel gogu la koy matérialiser moy dem di dikk li borom bi tabaaraku wa ta'ala mom ñew diko jox, momit moy xonkali ku diko accepter ci jile musiba gënte reey li. Xol suñu borom qualificatif bi nga xamni mom la jox yonent bi bam koy riñane diko yégué ci kaw asaman moone jaamam qualificatifu jaam la ko jox muy lan humilité, gis nga ko yonent bi nekkon ku humble mangok ku modeste mangok. Xolal fam jëmon ak qualificatif bi mu yobale jaam, waye fi ngay gis ku nekk fi ci aduna passé wul fenn ñukoy jox li yalla mom mo nangu. Allahul musta'an. Borom téré bi mu né qarana bayna ibadati llah wa ittinabi at-taghut, mune kon ci aya bobé nga xamni moy wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut mune fofu sunu borom dafa daldi dendatlé jaamu yalla diglé gëm ko diglé ak it wattaniku ga nga xamni sant nako jaami ñu wattaniku ko taghut mune li anna ibadata allah la takunu ibadatan illa ma'a ittinabi at-taghut ndax kat jaamu yalla mom du nek jaamu yalla deug ludul rek mu and ak wattandiku taghut mune wa huwa shirk te moy bokale nak qala ta'ala mune sunu borom bu kawe bi neena faman yakfur bit taghut kep ko weddi taghut wa yu'min billah nga dadi gem allah moy nga gem sa borom faqad istamsaka bil urwati al wusqa lam fisam laha koku de daldi nay moy ci li nga xamanteni moy pass pass bu deugar bi nga xamni du fecceku te moy la ilaha illallah te moy diine ju wer te moy diine ju set kon ndekete sunu borom limu bëgg ci ñun moy ñu teye ci buumam bi nga xamanteni ni moy buum bu deugar bu solide bi nga xamni dara mënu ko dag mangok te buum bobu moy lan moy jaamu go xamni dañ ko koy jaamu waye en même temps kennal ko ci jaamu bi jaamu ga bu raxé bokalé rek dotul nek lu deugar comme nim jito won day yaq ma ngok day melni julli kat bi ñew di julli ba paré andut ak lab mune kon fal imanu billahi la yakfi illa ma'a al kufr bit taghut gem yalla mom du doy ludul mu andak weddi taghut kon gem yalla gu mat faaw mu andak weddi taghut munone gem ga yalla ba pare gemale xoy yi gemale pangol yi gemale xerem yi gemale xamb yi gemale lepp lo xamni des koy jaamu te du yalla nga gemale lolu man ta and mune wa illa fal mushrikuna yu'minuna billah lakinnahum yushrikuna bihi mune xana xamone bokale katu makkaya gemon nañ yalla kay so len la jaan ku bind asaman ak suuf ñu la lay yalla mune waye nak seen jafeñ jafeñ moy dañ daan bokale yalla mango deggo bañ nan yonante bi aja'ala al alihata ilahan wahida ñu ne yonante bi xam nga li num defa dafa jël yalla yi ñi jaamu yépp mu def ko ben yalla mom dal jaamu gi daf ko bëgg jaglél ben yalla kep te ñom dañ ko doon partager digënté leen digënté ay divinité yu bari ay yalla yu bari mune sunu borom ne wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun degal aya bob mu saxalal len lan aku ngëm mune wama yu'minu aktharuhum ñu bari ci ñom gëmuñu billahi ca yalla illa ludul ne wa hum mushrikun ñu koy bokalé walé mu saxal ngëm saxal bokalé kon gis nga ci li la bokalé kat yi nekkon gis nga kanu yu'minuna billahi rabban bi annahu huwa al-khaliq ar-raziq wa yushrikuna bihi fi ibadatihi noné lako mufassirun yi tafsiré nekkon nañ ño xamanteni ni dañoo gëmon né yalla dal moy seen borom bi leen bind moy ki leen mom waye nak dañ ka daan bokalé ci buñ daan jaamu buñ daan ñaan ñu daal ci tabal ci bokalé xettaliku dimbaniku ñu tabal ci bokalé mune bayyana subhanahu anna 'indahum imanun billah mune fofé sunu borom léral nani gaña yoron nañ aku ngëm ci yalla gëmon nañ yalla ci anam walakin waye nak yufsidunahu bishirk dañ ko don yaq ak bokalé wal iyazu billahi yalla ci yalla musal gis nga ko ndax lan bokalé bu duggé ci jëf daf koy lan daf koy mabal gis nga mango bak bokalé bu duggé ci jëf jëf ci day map walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun sunu borom ne suñ bokalé won lañ jëfoon yeb day map kon tamit lolu mo daron yefer makkaya gëmon nañ ne yalla moy sen borom bi len bind waye nak dañ ko daan bokalé legi nak bokalé gogu mo yakkon seeni jëf lolu nak mo len juyelé ak yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi nak dik di len wo di len delo wat nak ci lan ci jaamu yalla mom dong ñu bayyi fa bokalé ndegem bayyi ngeen bokalé ci ne yalla kep moy ki len bind waaye wax dëgg yàlla nag kon war ngeen a mën a bàyyi bokkaale ci jaamu bi ngeen di jaamu yàlla nag. Gis nga ko ma ko mooy li ngay gis ci tey ci société bi ñu bari, da ngay dégg ku ne la ah man de yàlla rek laa gëm. Mais boo laalee ndigli fekk fa xeetu buum bu nekk, xeetu yax bu nekk, xeetu bant bu nekk. Man de yàlla rek laa gëm, lu dul yàlla neen la. Nga làmb mbagg li fekk fa ay pettaw, fekk fa ay xomb, fekk fa ay buum, fekk fa ay yax, lu ne nga fekk fa. Ana sa gëm yàlla gi, yàlla rek nga gëm anam. Gis nga man de yàlla rek laa gëm. Te boo jëmee ca bàmmeel ya di ñaan kiñ suul ci biir bàmmeel bi. Sa ngëm yàlla dafa impliqué lan? Dafa impliqué nga war a jaamu yàlla kepp, wala yaakaar yàlla kepp, wala dimbaliku yàlla kepp, wóolu yàlla kepp. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay sir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.